جہاد کی روایت میں تو یہ وارد ہے کہ اس کا نام حسیر تھا, اور ایک دوسری روایت میں اس کا نام یعفور وارد ہوا ہے. ابن عبدوس اور ابن قیم کہتے ہیں دونوں ایک ہیں, مگر حافظ ابن حجر عسقلانی دونوں کے دو ہونے کے قائل ہیں. اس لیے کہ یہ دونوں بیمار دو الگ الگ آدمیوں نے حدیہ بھیجے تھے. صحیح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وصعديك. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین بار ندا کی اور معاذ لبیک وسعدیک کہتے رہے. اس سے مقصود یہ تھا کہ معاذ پوری طرح اپنے قوت سامعہ قوت فکریہ کے ساتھ آپ کی بات سننی اور اس کو ضبط کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں. قال من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه لا حرمه اللہ على النار. صدقا کا تعلق اگر یشہدو سے ہے تو شہادت قلبیہ مراد ہوگی, اور اگر یشہدو سے اس کا تعلق نہیں ہے صادقا صدقا, یہ حال واقع ہے صادقا کے معنی میں ہے اور کچھ محمود کی روایت میں اسی طرح سے واقع ہوا ہے. من قلبه کا تعلق اگر یشہد سے ہے تو شہادت قلبیہ مراد ہوگی, اور اگر صدقن سے ہے تو یشہد میں شہادت سے مراد شہادت قولی ہوگی. اللہ حرمہ اللہ علی النار, اس سے معلوم ہوا یقین کے ساتھ توحید و رسالت کی شہادت تحریم جہنم کا سبب ہے. یہی مرجعہ کی رائے ہے, لیکن خوارج ان جیسی روایات کو تسلیم نہیں کرتے. اہل سنت تمام روایات ثابتہ کو تسلیم کرتے اور پھر اس کا محمل بیان کرتے ہیں. اس حدیث شریف میں جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا خاص محمل ہے. امام مسلم نے ابن شہاب دوہری سے نقل کیا ہے یہ حدیث ابتدا کی جب تک فرائض فرض نہیں ہوئے تھے. کان ذلک قبل ان تنزل الفرائض والحدود ثم نزلت بعد ذلک الفرائض والامور نرى ان الامر قد انتهى اليه وان شاء الله يغتر فلا يغتر. یہ توجیہ سعید بن مسیب اور ضحاک بن مظاہر سے بھی نقل کی گئی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس مضمون کی روایت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے اور وہ سنسات جنگ خیبر کے اختتام پر آئے ہیں. اور اس وقت تک نماز، زکات، صوم اور سب فرض ہو گئے تھے، اور جمہور علماء کے حد بھی فرض ہو گیا تھا. نمبر دو، حسن مصری فرماتے ہیں کہ مراد یہ آدمی کلمہ پڑھے اور اس کا حق بھی ادا کرے. نمبر تین، یہاں تحریم سے تحریم الخلود مراد ہے. اب اگر کسی نے کوتاہی کی اور اس پر مؤاخذہ ہوا جیسا کہ دوسرے نصوص کا تقاضا ہے، احادیث شفاعت کا تقاضا ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ احادیث شفاعت تحریم الخلود کے خلاف میں. نمبر چار، اس سے مراد آپ کا وہ طبقہ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. نمبر پانچ، اس حدیث شریف میں اس کلمہ کی ایک طاقت بیان کی گئی، اور کسی چیز کا اثر ظاہر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرائط موجود ہوں اور ممانع مرتفع. جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ احکام الہیہ کا امتثال اور معاصی و محرمات سے اجتناب. اگر کسی نے فرائض میں کوتاہی یا حرام کا ارتکاب کیا تو ایسی صورت میں یا تو شرائط نہیں پائے جائیں گے اور یا موانع کا ارتفاع نہیں ہوگا، اور جب موانع مرتفع ہو جائیں گے تو پھر آدمی جنت میں چلا جائے گا. اور اس کے ارتفاع کی تین صورتیں، ایک یہ کہ آدمی توبہ کر لے اور پھر مرے. اور باب علماء، امام بخاری وغیرہ تو کہتے ہیں اس طرح کی روایات ہی ساری کی ساری تائبین پر محمول ہیں. یہ مستقل توجیہ تھی، ذہن میں اس وقت نہیں آئی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ فضل فرما کر معاف کر دیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ بچائے سزا ہو جائے. جب تک سزا مقدر ہوگی آدمی معذب رہے گا، اور جب عذاب جہنم کے ذریعے معاصی اور کی ظلمات کٹ جائیں گی، روح مزکا ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر موانع کا ارتفاع ہو جانے کی وجہ سے یہ شخص جنت میں جائے گا. بہرحال کلمہ گو انسان جنت میں جا کے رہے گا، یا اول وہلا اور نہیں تو آخر میں بہرحال جائے گا. قاضی ریاض وغیرہ کا رجحان یہی ہے کہ یہ جو نصوص متعارضہ ہیں ان کا الگ الگ محمل بیان کیا جائے اور اس میں تعارض نہ دکھایا جائے. قال اذن یتکلوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ نے خواہش کی کہ اس بشارت کو لوگوں تک پہنچا دیں. آپ نے فرمایا لوگ اعمال میں اتقال کر لیں گے، انہیں اعتماد کر کے اعمال میں کوتاہی شروع کر دیں گے. اخبر بها معاذ عند موسته التعصب، نے اپنی موت کے وقت یہ فضیلت اس خوف سے بتا دی کہ کہیں کہ تمہارے علم کا گناہ نہ ہو جائے. تعصب باب تفاعل کا مصدر جو عام طور سے تلبس بالمادہ کے لیے استعمال ہوتا. معنی یہ ہے کہ آدمی عبادت زہد اور علم میں مشغول ہو گیا اور ظاہر فروض مادہ کے لیے استعمال ہوتا, جیسے تحرج وغیرہ آدمی تنگی سے بچ گیا. یہاں لفظ تعصب دونوں معنوں کا استعمال ہوتا. اگر تلبس بالمادہ مراد تو مطلب یہ ہوگا دخول فی الحجز اسم کے خوف سے. معاذ نے آخر میں حدیث سنا دی. اور اگر معنی ثانی لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے حدیث سنا دی. سوال یہ ہے کہ معاذ نے تو اللہ کے رسول کے فرمان ادیت تک لو کی وجہ سے حدیث کو بیان نہیں کیا تھا, تو ان کو کتمان علم کا گناہ کیوں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول سے وہ مراد کلام کو سمجھتے تھے. حضرت معاذ نے لفظ اذیت تکلو سے سمجھ لیا تھا کہ جب تک اتقال کا خطرہ ہو اس وقت نہ بیان کیا جائے, اور اتقال کا خطرہ ابتدا میں ہوتا ہے جب تک انسان اعمال کا خبر نہیں ہوتا, اور جب اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اتقال کا خوف نہیں رہتا. اور معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور کے بعد تک انتظار کیا, اور یہ ایک طویل مدت تھی جو سالوں پر مشتمل تھی. کتنے دنوں میں آدمی اعمال کا عادی ہو جاتا ہے, اس لیے اتقال کا اندیشہ نہیں رہا. اور معاذ نے چاہا کہ تبلیغ علم کے فریضے سے سرد گوش ہو جائیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث جو ان کے پاس امانت ہے لوگوں کو پہنچا دیں. نمبر دو, یا حضرت معاذ یہ سمجھے کہ حضور نے تبلیغ عمومی سے منع کیا, تبلیغ خصوصی سے منع نہیں فرمایا. اس پر اشکال یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے حضرت معاذ نے فرمایا لوگوں کو بلا لو. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت معاذ کے پاس ان کے خواص ہی ہوں گے, کچھ باہر ہوں گے کچھ اندر ہوں گے. نمبر تین, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ممکن ہے کہ حضور کے ارشاد سے سمجھے ہوں کہ ان کے دل میں جو جذبہ تبشیر جوش مار رہا ہے اس کو توڑنا مقصود ہے, تبشیر کی ممانعت مقصود نہیں. نمبر چار, ممکن ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کی روایت بعد میں سنی ہو جو مسلم میں وارد ہے, جس میں تبشیر کی تصریح ہے, تو انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت کو ناسخ سمجھ لیا ہو. اس لیے یہ سمجھے ہوں کہ اب حدیث کو بیان نہ کرنا علم کا کتمان ہوگا اور کتمان کے گناہ کا اندیشہ ہے، اس لیے مرتے وقت حدیث بیان فرما دی. ذکر علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ من نسی اللہ لا یشرک بی شیئا دخل الجنۃ قال اقرأ وبشر به الناس قال لا انی اخاف ان یتکلوا. وبن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الحیاء فی العلم. باب الحیاء فی العلم. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی جمہور شرا ابن بطال اور ان کے متبعین کی رائے پر یہ بتانا چاہتے ہیں جو حیاء علم سے معنی ہوں وہ مضمون ہے. اسی لیے امام بخاری نے فوراً فرمایا وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحیم ولا مستقبل، اور فرمایا وقالت عائشہ نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحیاء يتفقهن في الدين. حاضر حیاء کا مقصد اکابر کا اجلال توقیر ہے، تو یہ عمر حسن ہے جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا منہ ڈھانک لیا تھا. علامہ کرمانی زند کریام ساری وغیرہ نے یہی بات لکھی ہے اور حافظ ابن حجر کی بحث کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے. نمبر دو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے طالب علم کو حیاء فی العلم کے اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ متعلم کو یہ چاہیے کہ تحصیل علم میں حیاء کو محفوظ رکھے، اور حیاء معنی کا تذکرہ ضمن و تبعن کیا. شیخ الہین کی بات بہت اچھی لگتی ہے لیکن علامہ ابن بطال کی بات مدلل ہے، اس لیے ان کی بات اقرب معلوم ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی دونوں انواع کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا ہو کہ تحصیل علم میں اکابر کے اجلال و توقیر کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایسی حیا جو علم سے معنی ہو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ایسا پھر علم سے محروم ہو جاتا ہے. قال مجاہد، مجاہد کا یہ اثر امام دارمی اور بیہقی نے مدخل اور خطیب نے فقیہ متفقہ میں روایت کیا. وقالت عائشہ، عائشہ کا یہ اثر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج فرمایا. وقال مجاہد اللہ تعلم العلم مستحیل ولا مستقبل. پاگل ہے تو اس سے پڑھ دیا اور اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة فغتت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. ان اللہ لا يستحی من الحق، اللہ حق سے حیا نہیں کرتے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ باطل سے حیا حیا اور انتباہ اور تغیرات میں ہے، اور اللہ اہل کلام کی رائے پر تغیرات سے محفوظ ہیں، اور جو مستلزم بھی تغیر ہو اس سے بھی محفوظ ہیں. تو ان کی رائے پر اللہ تعالی شانہ سے حیا کا ظہور و صدور نہیں ہو سکتا. اور اہل کلام یہ کہتے ہیں کل ما اطلق علی الباری ولا یمکن ان یراد بدایاتها یراد بذلک نہایاتها. لفظ حیا کا ایک مبلا ہے وہ تو تغیر ہے، اور لفظ حیا کا دوسرا منتہا ہے وہ حیا والی چیز کو بدل دینا، اس کو ختم کر دینا ہے. تو اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حق کو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن دوست ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ صفات الہیہ میں سے ہے، اس میں اشتراک کی وجہ سے حیاء باری کو حیاء مخلوق پر قیاس نہ کرنا چاہیے. اگر حیاء مخلوق مخلوق ہے تو حیاء خالق کو مخلوق نہیں قرار دے سکتے ہیں، جیسے ان کی ذات بے چون بے چگو ہے ایسے ہی ان کی صفات بھی بے چون بے چگو ہوگی. فحل علی المرد من غسل. ام سلیم نے پہلا جملہ برسبیل تمہید کہا تھا اور پھر اپنی بات پیش کی، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل ہے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تغارات، یعنی میں خواب کافی نہیں بلکہ بعد میں پانی کا مشاہدہ بھی ضروری ہے. فغطت ام سلمہ تانی وجہا، ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا. مسلم میں حضرت عائشہ کہنے لگی یا ام سلیم فضحت النساء. امام محمد بن حضوری کہتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں، عائشہ ام سلمہ دونوں نے نکیر کی ہوں گی. نووی کہتے ہیں کہ دونوں نے نکیر کی، مگر قاضی ایاز نے محدثین کرام سے نقل کیا کہ راضی ہے انکار کرنے والی ام سلمہ، اور اسی لیے غالباً بخاری نے ام سلمہ ہی کے قصے پر اتفاق فرمایا ہے. ابن بطال وغیرہ نے لکھا ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں میں احتلام کم ہوتا ہے، بعضوں کو احتلام نہیں ہوتا. وقالت یا رسول اللہ اوا تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قالنا. ام سلمہ کے قصے سے معلوم ہوا کہ بعض عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا. آیا ازواج مطہرات کے لیے احتلام ممکن ہے یا نہیں؟ علامہ سیوطی تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں احتلام کا منشا اثر شیطانی ہے، اور ازواج مطہرات اس بات سے پاک ہیں کہ وہ غیر رسول کو اپنے اوپر تمکین دیں. لیکن احتلام کا سبب صرف یہی نہیں، بعض وقت اس کا سبب ویائے منی کا پر ہو جانا، کبھی معدے کے اندر کوئی ریاح وغیرہ کا گھس جانا، اور کبھی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے. صحیح ہے کہ احتلام ازواج نقلا تو ثابت نہیں اور عقلا مدفوع نہیں ہے. قریبت یمین کے یہ کلمہ زجر کے لیے استعمال ہوتا اور معنی یہ ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ میں خاک کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا، لہذا تمہیں متنبہ رہنا چاہیے. اگر تم یہ تسلیم نہ کرو گی کہ عورتوں کو اختلاف ہوتا ہے تو ایک بڑے علم سے محروم رہ جاؤ گی، اور تمہیں یہ نہیں معلوم ہو پائے گا کہ بچہ ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے. فبما یشبہها ولدها، اگر عورت کو اختلاف نہیں ہوتا تو اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے بھی منی ہوتی ہے. ابراہیم نخعی اس کا انکار کرتے تھے، امام نووی تو کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں، لیکن ابن ابی شیبہ نے بسند حسن ان سے انکار نقل کیا. بظاہر ان کو اس کا علم نہیں تھا، ان کو حدیث کا علم نہیں. اس سے معلوم ہوا مشابہت کا سبب منی ہے. یہ حدیث بہت مختصر و مجمل ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اللہ ابن سلام سے ایک روایت نقل کی ہے. وہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ بچہ ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ نے فرمایا، سبق ما الرجل ما المرأة نزع الولد وإذا سبق ما المرأة ما الرجل نزعت الولد. اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ اجتماع فعلى منی المرأة منی الرجل اشبہ اعمامہ ویضا علی منی المرأة منی الرجل اشبہ اخوالہ. اس حدیث میں اولو کو سبب مشابہت بتایا گیا. ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے سب کو اولو دونوں سبب مشابہت، لیکن امام مسلم نے حضرت صوبان کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں وارد ہے، اذا على منی الرجل منی المرد اذکر بابن اللہ واذا على منی الرجل انس بابن اللہ تعالی. اس حدیث میں علوی ماں کو انکار و ایناس کا سبب بتایا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کا انکار کرتے اور کہتے تھے مذکر مؤنث ہونے میں تقدیر الہی کو دخل ہے، امور طبعیہ کو دخل ہے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا. حاصل یہ ہے کہ اصلا تو اللہ کی تقدیر کو دخل ہے، لیکن سبب کے درجے میں علو کو بھی دخل ہے. اب یہاں پر ایک تو مشابہت ہوئی اور دوسرے مذکر و مؤنث ہونا. مذکر و مؤنث ہونے کی علت تو علو ماں بیان کی گئی ہے، اور مشابہت کی علت ایک حدیث میں سب اور دوسرے میں علو کو بیان کیا گیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت مؤول ہے کہ حدیث مؤول ہے اور اس میں علو سے سب مراد ہے. اور جب سب سبب مشابہت اور علو سبب اذکار ناس ہوا تو دونوں کے جمع کرنے سے کئی صورتیں نکل آئیں گی. اگر مرد کا پانی سابق و عالی ہو تو لڑکا مذکر اور باپ کے مشابہ ہوگا, اور اگر عورت کا پانی سابق و عالی ہو تو بچہ ماں کے مشابہ اور مؤنث ہوگا, اور اگر ماؤل رجل سابق اور ماؤل مرد عالی ہو تو بچہ باپ کے مشابہ اور مؤنث ہوگا, اور اگر اس کا عکس ہو ماؤل مرد سابق اور ماؤل رجل عالی ہو تو بچہ ماں کے مشابہ اور مذکر ہوگا. یہ جو ترتیب و تقسیم یہاں بیان کی گئی ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی نے, حافظ ابن قیم نے اسی طرح تقسیم فرمائی ہے. علامہ ابو عبداللہ القبی نے سبق کو سبب اذکار الاناث قرار دیا اور علو کو سبب مشابہت, آگے تقسیم معکوس ہو جائے گی لیکن بات اسی طرح چلے گی. اگر ماؤر رجل سابق و عالی ہو تو سبق کی وجہ سے مذکر اور علو کی وجہ سے باپ کے مشابہ ہو, اور اگر ماؤر رجل ماؤل مرد سابق و عالی ہو تو سبق کی وجہ سے مؤنث اور علو کی وجہ سے ماں کے مشابہ ہوگا, اور اگر ماؤل رجل سابق اور ماؤل مرد عالی ہو تو سبق کی وجہ سے مذکر اور علو کی وجہ سے ماں کے مشابہ ہوگا, اور اگر ماؤل مرد سابق اور ماؤل رجل عالی ہو تو سبق کی وجہ سے مؤنث اور علو کی وجہ سے باپ کے مشابہ ہوگا. لیکن اس تقریر پر یہ اشکال ہے کہ اس میں بیک وقت دو حدیثوں کی تعویل کرنا پڑ جاتی ہے. ایک تو عبداللہ بن سلام کی روایت میں سبق سے علو مراد لینا پڑتا, اور دوسرے حضرت عائشہ کی روایت میں حضرت صوبان کی روایت میں علو سے سب مراد لینا پڑے گا. اور جب ایک روایت کی تعویل سے کام چل جاتا تو خام خواہ ایسی تقریر کرنا جس میں ایک کو اصل بنایا جائے اور دو کی کت کی تعویل کرنا پڑے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کو یہاں پر تھوڑا سا قلمی لغزش ہو گئی. انہوں نے ابتدا کو اس طرح شروع کی جو ہم نے کی تھی, لیکن آخر میں تقسیمات میں انہوں نے وہ طریق اختیار کر لیا جو ابی سے نقل کی ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ سب کو یوں دو چیزیں ہیں، کسی کو بھی سبب مشابہت اور سبب اذکار الناس قرار دو، تقسیم اسی کے تحت لانی پڑے گی. باپ کے بیٹے کے خدا سے خوشی ہوتی ہے. جب امام بخاری نے یہ بتا دیا ہے آپ ناپسندیدہ ہے، تو اب یہ بتاتے ہیں اگر اتفاقاً کسی پر حیا کا بے حد غلبہ اور وہ خود سوال نہ کر سکتا تو اس کو غافل نہ بیٹھنا چاہیے، اپنی کسی بے تکلف رفیق کے ذریعے مسئلہ معلوم کرا لے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کی وجہ سے مزید کا مسئلہ خود دریافت نہیں کیا، بلکہ حضرت مقدار یا حضرت عمار کے ذریعے معلوم کرا لیا. علی اختلاف روایات شریف میں مقدار سے سوال کرایا. نسائی میں ہے کہ حضرت عمار کو حکم دیا، اور ترمذی میں خود سوال کرنے کی تصریح ہے. ممکن ہے پہلے عمار کو حکم دیا اور پھر مقداد کو حکم دیا، سوال کیا خود بھی مجلس میں موجود تھے، اس لیے ایک کی طرف مثبت سوال سائل ہونے کی وجہ سے حقیقی ہوگی اور باقی دونوں کے طرف مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے مجازی ہوگی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے متعلق سوال جو کیا تو کیا نہیں، اپنے متعلق تو سوال کیا نہیں، عام مسئلہ پوچھا. یہ بات بہت بعید ہے. اگر کبھی داماد تھے، جوان تھے، جو اشکال خاص اپنی ذات کو پیش کر کے ہوتا ہے، وہ اشکال عام شکل میں بھی موجود ہے. یہ بات دل میں آتی کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہے، کیا کریں. اس لیے پہلی ہی تقریر زیادہ مناسب، فقالت بھی الوضو یعنی خروج مزل، موجب وضو ہے، موجب غسل نہیں ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن كنعان البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب ذكر العلم والقضية في المسجد. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا ہے مسجد میں فتویٰ دینے کا تعلق دینا جائز ہے، اور اس پر تنبیہ کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بعض وقت حالات بدل ہو جاتی ہے، کبھی نمازیوں کو دشواری پیش آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال گزرے کہ مسجد میں فتویٰ دینا تعلق دینا مناسب نہیں ہے. امام بخاری نے جواب بیان کر دیا، اور ہمیشہ سے فلک کا دستور تھا ان کے علمی حلقے مسجد ہی میں لگا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے تلامذہ بحث مباحثہ میں مشغول تھے، ابن عیینہ آئے تو ہم لگے مسجد میں شیر شغب نہ ہونے سے آگے امام نے جواب دیا بحاذا، مسجد میں بضرورت بقدر ضرورت آواز بدن ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چیخ پکار کی کیفیت ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، بات مزید ہو جائے اور کہیں بھی چیخ پکار کی کیفیت پسند نہیں ہے. مسجد کو اللہ کا گھر ہے، جہاں درس ہوتا ہے وہاں بھی چیخ پکار شور شبد نہیں ہونا چاہیے. ادب سے بھی کام بند کر سے بھی اگر میں لکھتا جو مسجد میں بس تعلیم کو پسند نہیں کرتے مقروض سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں بات ہوتی ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں. مسلم رحم اللہ تعالی نے اس کی تردید کی اور جواب بیان فرمایا. چلو قال يا رب قال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينه من بن قليفه ويهل اهل الشام من الجحفه ويهل اهل النجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لم ابقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يلملم في مطالب من حضور سنين السنه مواقف کی روایت حج سے تعلق رکھتی ہے. کتاب الحج میں اس کا بیان آئے گا، یہ مخصوص امکنہ ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حضرت إمام البخاري رحمه الله كاتب اگر مسئول سائل کے سوال سے زیادہ کوئی بات جواب میں ذکر کر دے اور مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز بھی نہیں بلکہ اولا. مسئول کے بعد اجمالی جواب دینے سے مسئول کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ جو فقہاء کرام کہتے ہیں جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی مراد یہ ہے کہ سوال جن باتوں پر مشتمل ہے جواب میں ان باتوں کو آ جانا چاہیے، ان کا حل آ جانا چاہیے. امام بخاری نے یہ باب اخیر میں جا کر ساتھ دے دیا کہ ہم ان کے متعلق جو عنوان قائم کیا اور اس کے فضائل مسائل آداب و احکام ذکر کیے وہ اتنے ہیں جو کافی سے زیادہ ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے. ومنه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المسلم فقال لا يلبس الا يلبس القميص ولا الإمام ولا الصحابي ولا البرنس ولا تلبسه الورس والزعفران فإن لم يجد المسلم فليلبس الخفين وليقطعهما فليلبس الخفين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملبوسات کے متعلق سوال کیا ہے، اپنی غیر ملبوسات کو جواب میں ذکر کیا کیونکہ وہ مختصر نیم جن چیزوں کو اجازت نہیں ان کا جاننا زیادہ اہم ہے تاکہ آدمی اس میں مبتلا ہو کر غلطی کا شکار نہ ہو جائے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنا دعویٰ اسی سے ثابت کیا کہ شاعر نے صرف ملبوسات کو معلوم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملبوسات و غیر ملبوسات دونوں کو ذکر فرما دیا، غیر ملبوسات کو نسن اور ملبوسات کو استحجارا جب وہ لباس معلوم ہو جائیں گے جن کے پہننے کی اجازت نہیں ہے تو اسی سے معلوم ہو جائے گا اس کے ماسوا کی اجازت. نمبر دو, بعض علماء فرماتے ہیں سائل نے اختیاری حالات کا مسئلہ معلوم کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری حالت کے علاوہ اختیاری حالت کا مسئلہ ہے بیان فرما دیا اور فرما دیا نئے دن آ گئے فلم مشرق برنالے نہ ہوں تو خفین پہننے, اس پر تو سب کا اتفاق. آگے ہے ولقتا ہوما, ان کو قطر کر لے. یہ قطر ماں مالک امام ابوحنی کا اور ماں شافی کے واجب, ماں احمد کے